مت. نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے مولا مجھ کو نیک بنا دے, مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے بحر صفا اور بحر مروا, بحر صفا اور بحر مروا یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ ہو یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو بخش دے بخش ہو صدقہ, بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جہنم سے تو بچانا, خلد بری میں مجھ کو بسانا, خلد بری میں مجھ کو بسانا عرض پائے ابو حنیفہ, یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. بحر کوثروں بیر سمسم کل دے کرم اے رب اکرم, کل دے کرم اے حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا, حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا, حشر کی پیاس سے ہم کو بچانا یا اللہ میری جھولی بھر دے,

وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ جو بیٹھے بیٹھے بیٹھے جو بیٹھا ہو اس کے لیے آئی لو یو. میں باندھ تو دوں لیکن یہ سب یار ابھی ایسی ان کو بول دو اٹھنا نہیں تو باندھ دیتا ہوں. اب بول دو ابھی بتائیں گے آپ کو اٹھیں گے کہ نہیں. آپ روکو سب کو تو میں تیار ہوں, میں کرم کر رہا ہوں, آپ روکو تو ان کو یار. یہ نہیں اس سیلاب کو روکو, یہ بھی کہیں یہ نہیں اٹھیں گے نا, پتا چل جائے گا. مدنی فیس, مدنی فیس 12 ماہ مستقل پہنیں گے انشاءاللہ. داڑھی بھی ایک مستقل, زلفیں بھی ہر مہینے 3 دن سفر انشاءاللہ, چاند رات کو بھی انشاءاللہ. کہ جو سمجھ میں تو ویڈیو جن کے سفید داڑھی ہمارے گھنے کے دیوائی بھی ہو پوچھی نہیں کہ نہ گری ہوں کہ یاد کریے دیکھا نہیں رہی ہوں تم. ہاں ہاں تم شاید تھکی بھی آپ چبلا یہ پکڑ لیجیے. انشاءاللہ مستقل سجائیں گے, داڑھی ایک مٹھی سجائیں گے اور داڑھی منڈانے سے توبہ انشاءاللہ, اور زلفیں بھی سجائیں گے انشاءاللہ, چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ سفر بھی کریں گے انشاءاللہ, ہر مہینے 3 دن سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ مدنی فیس پاورفل ہے نا, آپ بھی یہی فیسیں دیں گے, یہی فیسیں. یہی مدنی فیس ہے, آپ ہی دیں گے. دیکھو نا انشاءاللہ یہ امامہ سجائیں گے اور ان کا انشاءاللہ. اب مدنی ہو گیا فیضان رمضان.